program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. Po 2 tygodniach poszukiwań zamachowiec ze Stambułu zatrzymany. Nie udało mu się wygrać walki z rakiem, choć walczył do końca. Nie żyje były rzecznik SLD Tomasz Kalita. Prezydent z wizytą w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Turecka policja aresztowała domniemanego dżihadystę, który w sylwestrową noc zabił 39 osób w klubie nocnym w Stambule. Jak podają miejscowe media, mężczyzna był w mieszkaniu wynajmowanym przez Kirgiza, który również został zatrzymany. Według agencji Anadolu w sumie podczas operacji aresztowano 5 osób, w tym 3 kobiety. Nadal nie jest do końca wyjaśnione pochodzenie zamachowca. Według źródeł w wywiadzie to 34-letni Uzbek, działający w komórce tzw. państwa islamskiego w Środkowej Azji. Mężczyzna w sylwestrową noc wtargnął do klubu Reina nad Bosforem i otworzył ogień z karabinu maszynowego do bawiących się tam gości. Zginęło 39 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród zabitych było 27 obcokrajowców, m.in. z Libii, Arabii Saudyjskiej, Izraela, Iraku i Maroka. Odpowiedzialność za zamach wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. Teraz w serwisie Trójki smutna informacja z kraju. Zmarł Tomasz Kalita, były rzecznik prasowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zmagał się z nowotworem mózgu 8 lutego. Skończyłby 38 lat. Przewodniczący SLD Leszek Miller w rozmowie z TVP Info mówił, że jest wstrząśnięty informacją o śmierci Tomasza Kality. To jest wyjątkowo niesprawiedliwa śmierć. Nie mogę się jeszcze wstrząsnąć. Był to człowiek pracowity i walczący o sprawy, które dla niego się wydawały ważne. Mówił były szef SLD Grzegorz Napieralski. W ostatnich latach Tomasz Kalita, gdy zmagał się z chorobą, działał na rzecz legalizacji medycznej marihuany. Złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Prezydent rozpoczął wizytę w Izraelu i autonomii palestyńskiej. Spotka się tam z izraelskimi i palestyńskimi politykami. Odwiedzi święte dla chrześcijan miejsca. Andrzej Duda będzie też rozmawiał o dwustronnej współpracy z Izraelczykami i Palestyńczykami, a także o sytuacji na Bliskim Wschodzie. O szczegółach z Jerozolimy wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Rano Andrzej Duda spotka się ze swoim izraelskim odpowiednikiem Reuvenem Rivlinem. Jak mówi minister Krzysztof Szczerski z kancelarii prezydenta, w środę wieczorem spotka się z izraelskim premierem Benjaminem Netanyahu. Pan prezydent jest zaproszony na prywatną kolację przez premiera Izraela, Benjamina Netanyahu. To będzie rozmowa taka poza konwencją protokolarną, więc omawiająca całość spraw dotyczących i procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, a także relacji polsko-izraelskich. Andrzej Duda będzie też rozmawiał z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Prezydent zwiedzi też poświęcony Holokaustowi Instytut Yad Vashem, a także Ścianę Płaczu na Starym Mieście w Jerozolimie. Prezydent uhonoruje odznaczeniami państwowymi byłego ambasadora Izraela w Polsce, Szewa Hawajsa, oraz polską zakonnicę, siostrę Szczepanę, pracującą w sierocińcu w Betlejem. Andrzej Duda wygłosi też 2 przemówienia o relacjach polsko-izraelskich i o bezpieczeństwie na świecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Kolejny przypadek ptasiej grypy w zachodniopomorskim. Tym razem wirusem H5N8 zarażone były 2 ptaki znalezione w Wałczu. Szczegóły zna Dawid Siwek z Radia Szczecin. Martwe, chore ptaki to gęś i łabędź. Zostały one znalezione w piątek na brzegu Jeziora Zamkowego, mówi zachodniopomorski wojewódzki lekarz weterynarii Maciej Prost. W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono wirusa grypy ptaków H5N8. Jak uspokaja Prost, mamy do czynienia z przypadkiem, a nie ogniskiem choroby. Mimo to lokalni hodowcy drobiu muszą liczyć się z utrudnieniami. Zalecenie, aby drób trzymany przyzagrodowo trzymać w zamknięciu, poić w zamknięciu i karmić w zamknięciu. Powiatowy lekarz weterynarii na terenie gminy miasto Wałcz określił obszar zagrożony ptasią grypą. To 4 wykryty przypadek tej choroby na Pomorzu Zachodnim. Tym samym szczepem ptasiej grypy zarażone były kaczki czy mewy znajdowane niedaleko Lubczyny i Czarnej Łąki nad jeziorem Dąbie, w Świnoujściu i w Darłowie. Dodajmy, że w całym kraju stwierdzono do tej pory 30 przypadków ptasiej grypy. Takiej zimy dawno już w Polsce nie było. Na to, co w ostatnich tygodniach dzieje się w pogodzie, opady śniegu i deszczu, z nadzieją patrzą hydrolodzy. Od kilku lat mamy suszę hydrologiczną, co najbardziej widać latem po poziomie naszych rzek. A szansa na zmianę jest, bo mamy trochę śniegu, a jesienią spadło sporo deszczu, ocenia hydrolog Janusz Żelaziński. W październiku, w listopadzie, w grudniu ciągle siąpił deszcz. Suszy nie likwiduje bardzo intensywny, krótkotrwały opad. On powoduje powódź, woda spłynie i znowu mamy suszę. Te opady to są w granicach takiej normy wieloletniej. Doktor Tomasz Walczykiewicz z IMGW. Wysokość rocznego opadu jest około 700 mm. Teraz mamy zimę, mamy też trochę śniegu. Mamy dużo śniegu na południu. Profesor Renata Romanowicz z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Na nizinach to raczej tego śniegu nie jest tak bardzo dużo. No niewątpliwie są bardzo ważne ze względu na zwiększenie tej retencji glebowej. glebowej, czyli po prostu zasilenia gleby w taką wodę, która wsiąka. Odbudowa zasobów wód podziemnych to jest kwestia kilku takich okresów, czy kilku zim. Wtedy możemy mówić o zdecydowanej poprawie. Natomiast znaczenie ma śnieg na części nizinnej Polski. Powinno tego śniegu być dostatecznie dużo. Nie wiem, ile milimetrów jest zgromadzonych wody w tym śniegu, ale to jest kilka milimetrów. A powinno być? Powinno być kilkadziesiąt, a lepiej jakby było powyżej setki. Wszystko też zależy od tego, co jeszcze wydarzy się tej zimy w pogodzie. W tym tygodniu ma sypać śnieg. To był serwis Trójki. Na razie wiemy, co dziś wydarzy się w pogodzie. Napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, będzie padał śnieg. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podkarpaciu możliwe także rozpogodzenia. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu i Krośnie, minus 4 w Suwałkach i Lublinie, minus 2 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, do zera w Szczecinie i Koszalinie. Gwiazdka jest od pana synoptyka w Dolinach Karpackich. Oznajmia gwiazdka około minus 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Breaking laws of black men's way of sense. fighting through to freedom day. Takie wrażenie, że od jednego sympatycznego nagrania od razu jakoś cieplej się zrobiło, prawda? To Redbox na rozpoczęcie audycji. Dzień dobry, zaczynamy. 12 minut po 6, poranna załoga. Kłania się państwu. No i teraz puk, puk, kto tam? Some days are hot, some days are light. Zapraszamy do Trójki. Jak zwykle w telegraficznym skrócie o tym, co dziś w audycji porannej, to między innymi o samochodach i zanieczyszczeniu powietrza sobie mówić będziemy. No proszę posłuchać. Ciekawymi rozwiązaniami jest na przykład wykorzystanie systemu tramwajowego do transportu towarów. No na przykład kwiaciarni, czy też do większych sklepów spożywczych. Wyobrażają sobie państwo, być może pasażerowie na kolanach mogliby przewozić zgrzewki napojów gazowanych. O propozycji wicepremiera i ministra rozwoju po 7.35 to propozycja dotycząca akcyzy. No i potem także w rozmowie z gościem przed 9.00 to zapraszamy serdecznie. Na przykład dziś Oslo wprowadza zakaz poruszania się w centrum miasta samochodów z silnikiem diesla. Więc jest o czym rozmawiać. Będzie dr Tomasz Rożek. Dziś coś bardzo interesującego dla rowerzystów, kwadrans po 7.00, proszę posłuchać. Będą urywki z kalendarza przed 7.00, coś dla wszystkich. Parole, parole, parole, czyli słowa, słowa, słowa. Nezahula Kojotel, Friedrichstadt, Köln, Friedrichswerder, Dorotenstadt. Słowa, słowa. Potrafią sprawiać wiele kłopotu i to pod każdą datą. Zdecydowanie o słowach, słowach Łukasz Błąd przed 7.00 urywki z kalendarza. Międzynarodowo będziemy także po 6.35 w Waszyngtonie, a przed 8.00 w Londynie. No tak to się wszystko jakoś układa. 17,5 minuty po 6.00. 2:02 i 7 trójek. Piotr Łodej do dyspozycji. Radek Małpa. Polskie Radio.pl. Także 71335. No i zagadałam Eni. Torch in the empty night, yeah, you are a shining light, yeah, you light up my life. You've always been a thorn in the side, but to me you're a shining light. You arrive and the night is alive, yeah, you are a shining. ale przynajmniej do końca zaśpiewała Annie Lennox. 71335, pani Lidia apeluje, aby dokarmiać się ptaki. Na moim parapecie, jak pisze słuchaczka, jest taki rozgardiasz. Ci odlatują, ci zostają, ci przylatują. Jak na lotnisku Chopina. Co najmniej. Co zorganizować wszystko. 21,5 minuty po 6. Zaglądamy. Co pan mi tutaj, co tu mam na pierwsze stronę gazet. Nie wesoło jest, jak widzę. Tak zerkam po prostu na razie tylko. Ale niewesołość jakaś przebija się. Ogólna niewesołość? Tak. Chociaż jedna pani aktorka się chwali, że urodę ma z genów. No i tutaj urodę prezentuje. Ale obok rodzina... Ale no ma. No ma z genów? Nie, no po prostu ma urodę. Rozumiem. Bardzo ładna. Tutaj rodzina lidera KOT pogrąża go, ale to już wczoraj ten wywiad z państwu mówiłem o nim, bo to w tygodniku w sieci. Tak wygląda pierwsza okładka Super Expressu, która akurat tak przypadkiem nam się ułożył jako pierwsza. Drugi, proszę bardzo, to drugi tabloid. Fakt. PiS wytnie prezydentów i burmistrzów. Kaczyński chce grzebać w ordynacji. Taki tytuł dużymi literami na stronie pierwszej. A jeszcze jest sondaż, że Polacy chcą powrotu Tuska. To też w fakcie na pierwszej stronie. Donald Trump na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. I muszę to powiedzieć, taka uwaga ogólna po tylu latach przeglądania prasy. Gazeta Wyborcza naprawdę... Coraz cieńsza. 24 strony. Cieńsza. Tak. Szukam dodatków obok, a to wszystko jest w tych 24 stronach. Takie czasy. Trump niszczy Unię. Donald Trump w pierwszym wywiadzie dla europejskich mediów wieszczy rozpad Unii Europejskiej, cieszy się z Brexitu. NATO uznaje za przestarzałe i sugeruje zniesienie sankcji nałożonych na Rosję. A Kreml temu oczywiście wszystkiemu przyklaskuje. No i co z tego wyniknie? Nie wiem, ale nie wygląda to dobrze. To dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to po 6.35 będziemy w Waszyngtonie. Marek Wałkuski opowie Państwu o przygotowaniach do... A na siódmą wrócisz. Cześć. Dobrze. Wielka zmiana w Arty w Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie oczywiście. Służba więzienna, policja, wojsko, służba cywilna, administracja podatkowa. PiS odmładza kadry na pierwszej stronie. Ale Donald Trump także pojawił się na okładce tej gazety. Trump rozbija Unię. No i w takim charakterystycznym dla siebie geście pewności, wytknięcia. A co ty? Właściwie to nie jest a co ty. To jest chyba taki ej ty tam. O, raczej może tak. Ostatnia ławka, trochę ciszej. No może być. Chińczycy biorą Davos. To także w Rzeczpospolitej. Nasz dziennik na pierwszej stronie pisze o siostrze Łucji. Siostra Łucja przekazała światu orędzie z Fatimy. Bliżej beatyfikacji, znak świętości. O tym dziś na pierwszej stronie, ale o ordynacji także. Z nową ordynacją, ale tu jeszcze znak zapytania. Przyszłoroczne wybory do samorządów mogłyby się odbyć już według zmienionej ordynacji wyborczej. Czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika, dziennik Gazeta Prawna, pisze o podatku, który trafi prosto do kieszeni fiskusa. Ja nie wiem, że fiskus ma kieszeń. Nie jedną. Oj, nie jedną kieszeń. Że ma po prostu wielkie szuflady i skarbce, a tu okazuje się, że kieszonki też ma. Taką wewnętrzną kieszonkę, tu ma taką bardziej taką tajną kieszonkę. No tak, a tu jest ładny podtytuł. Kalifat wirtualny, groźby realne. O co chodzi? Państwu opowiem. Zajrzymy do tego tekstu. O tym jeszcze, że rząd mówi stop zagranicznym adopcjom. Także na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. PiS chce uczciwych wyborów, czyli znów ordynacja. To na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Będą zmiany w ordynacji wyborczej. I na zdjęciu Jarosław Kaczyński z kartką. Wygląda ta kartka dokładnie tak jak nasza kartka z muzyką do programu. Zauważyłeś? Pokaż. Prawie identyczna. Co jest piosenką dnia? No właśnie, zobacz. Wojenna flota PGZ w pulsie biznesu. Rząd odbudowuje krajowy przemysł stoczniowy, a w grudniu resort finansów bez rozgłosu, ale z kieszonkami, jak już wiemy, uzbroił grupę zbrojeniową w 300 milionów złotych na wykup od syndyka stoczni marynarki wojennej. I o tym dziś pisze Puls Biznesu na stronie pierwszej. No i tak wyglądają pierwsze strony gazet. Powiedziałem, że nie wesoło. No nie ma tutaj powodów do jakiejś specjalnej radości. No ale cóż. A, że załóż firmę przez telefon. Masz telefon, to przez ten telefon możesz założyć firmę. To dzisiaj też w dziale gospodarka. Od poniedziałku można już z pomocą konsultanta zarejestrować własną firmę przez telefon. A widzę, że tu kolega jeszcze książeczkę znalazł. A to z innej gazety, tak? Jakby się dogadały o tym, jak założyć, prowadzić taką firmę. Jak już założysz przez telefon. No jaki jest pierwszy punkt? Może zobaczyć. Pierwszy punkt? Tak, jak założyć firmę? Jak założyć firmę? No najpierw chyba się trzeba dobrze ubrać i iść. Co byś chciał? Tutaj jest jakieś pouczenie, rosnące koszty pracy skłaniają, czyli takie motto, tak, co? Uwaga, wykonywanie działalności w ramach samozatrudnienia, a praca na podstawie stosunku pracy to zupełnie dwa odmienne stosunki prawne. No brawo. Krystian Hanke, 26 minut po 6. No way. I jeszcze Rolling Stonesie, dlaczego nie? Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 6:30 zbliża się. Zapraszamy na skrót wiadomości, Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Synoptycy ostrzegają, że smog, czyli mówiąc najprościej mieszanka mgły z dymem, może znów przybrać na sile. Sprawą zanieczyszczenia powietrza i walką ze smogiem ma się dziś zająć rząd. Rekomendacje przygotował Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Przewidują one m.in. wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów oraz paliw, którymi można palić w piecach, poprawę ocieplenia budynków i dotacje dla ekologicznych pieców. O rekomendacje wnioskowała premier Beata Szydło w ubiegłym tygodniu, gdy stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekroczyło w niektórych miastach normy i to wielokrotnie. Co roku z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera w Polsce około 50 tysięcy osób. Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj przed łódzką siedzibą PiSu przeciwko rasizmowi. Jak wyjaśniał Dariusz Joński ze Stowarzyszenia Inicjatywa Polska, był to sprzeciw wobec narastającej fali agresji, nienawiści do obcokrajowców i wobec wielu rasistowskich zajść w naszym kraju. W ostatnim czasie m.in. w podłódzkim Ozorkowie, gdzie został brutalnie pobity obywatel Pakistanu. Joński wyjaśniał też, że protest odbył się przed siedzibą PiSu, bo odniósł wrażenie, że obecne władze nie przywiązują wagi do tego problemu. Manifestację próbowało zakłócić kilkanaście osób z ruchów narodowych. Po interwencji Polskiej Agencji Prasowej, włoska agencja prasowa ANSA usunęła ze swojej depeszy sformułowanie polski obóz zagłady. Wpisała, tak jak powinna, nazistowski obóz zagłady Auschwitz. Błąd pojawił się wieczorem w zapowiedzi prezentacji filmu dokumentalnego na temat podróży młodzieży z okolic Bolonii na teren obozu. Jego projekcja odbędzie się w Izbie Deputowanych Włoch 23 stycznia, czyli 4 dni przed Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W serwisie o 7 m.in. wrócimy do sprawy powiększenia Opola. Zapraszamy. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, miejscami popada śnieg, przejaśnienia możliwe na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podkarpaciu. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 6 stopni w Przemyślu, minus 3 w Toruniu i Bydgoszczy, minus 1 stopień w Poznaniu i we Wrocławiu, do zera w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zakładasz firmę? Chcesz pracować u siebie? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną wyjątkowy poradnik, a w nim wszystko o rejestracji firmy, umowach, opodatkowaniu, składkach ZUS, dofinansowaniu i organizacji własnego biznesu. Książka Jak założyć i prowadzić firmę? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. A teraz dla odmiany pomyśl o wakacjach, bo Second Minute to coś, czego jeszcze nie było. Tylko do 20 stycznia 40% rabatu, zniżki dla dzieci i wiele korzyści, których nie da ci nikt inny. Sprawdź w Rainbow lub na RPL. Ale przyspieszasz w nowym roku! Kiedy korzystasz w swojej firmie z najszybszego i najbardziej stabilnego internetu od UPC Business, to szybkość jest standardem. UPC Business? 600 megabitów na sekundę i zero opłat za utrzymanie łącza! Dobra, wysadź mnie przy oddziale UPC Business. Ja też przyspieszam. Teraz w UPC Business internet 600x60 w cenie 300x30. Nie wierzysz? Zadzwoń 813 813 813 lub wejdź biznes.upc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26, dobrze policzyłem, za 26,5 nawet minuty będzie siódma. Waszyngton, za chwilę. McDonald's za 23 minuty siódma. Zapraszamy do trójki. Zapowiadałem, że przeniesiemy się do Waszyngtonu i to właśnie jesteśmy. Marek Wałkuski, dzień dobry. Panie Marku, dzień dobry, ja pozostanę tutaj, nie będę się przenosił do Waszyngtonu. Aha, do Warszawy, do Waszyngtonu. Sprawy poważne. Prezydent Stanów Zjednoczonych w piątek zaprzysiężenie nowego prezydenta Donalda Trumpa. Jaka atmosfera przed tym zaprzysiężeniem? Takie no, przygotowanie do pełną parą. To jest ogromne wydarzenie. Co 4 lata Ameryka przez to przechodzi. Przy okazji takiej inauguracji, bo to nie jest tylko samo zaprzysiężenie. To są bale, to są parady, to są różnego rodzaju uroczystości towarzyszące. To jest cała seria wydarzeń związanych z wprowadzeniem się nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych do Białego Domu i odejściem jego poprzednika. Ci, którzy się spodziewali, że showman Donald Trump zorganizuje show, który przebije wszystkie wcześniejsze inauguracje, pomylili się, dlatego że wygląda na to, że ta inauguracja będzie mniej spektakularna niż poprzednie. Skromniejsza będzie. Na przykład Bill Clinton zorganizował i odwiedził w wieczór, który został zaprzysiężony na prezydenta, 14 balów, Barack Obama 9, a Donald Trump z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, przyszłą pierwszą damą, odwiedzi tylko 3. Jeśli chodzi o paradę, to za Baracka Obamy 4 lata temu trwała ona 4 godziny. Za Donalda Trumpa będzie trwała 90 minut. No a jeśli porównamy na przykład koncerty, które odbywały się na przykład w 2009 roku, taki wielki koncert na waszyngtońskim molu przed pomnikiem Lincolna. Gdybym miał wymienić wszystkich artystów, którzy wystąpili, to myślę, że ta audycja by się skończyła. A byli Bon Jovi, Sheryl Crow, i U2, i Stevie Wonder, i Bruce Springsteen, James Taylor, i tak dalej, i tak dalej. Donald Trump ma kłopot, czy miał kłopot ze skompletowaniem takich artystów. No właśnie, właściwie wiemy o 3. O Toby Keefie, Lee Greenwoodzie i zespole Three Doors Down, czyli piosenkarzach country i zespole rockowym z Mississippi. Kilku znanych artystów, którym zaproponowano występ, publicznie odmówiło, co jest bezprecedensowe. Elton John, Celine Dion, grupa Kiss publicznie oświadczyła, że absolutnie nie wystąpią na takim koncercie, a jedna z piosenkarek z Broadwayu zgodziła się, a potem następnego dnia wycofała się. Więc nie będzie aż tak spektakularnie jak na poprzednich ceremoniach. To między innymi dlatego, że Donald Trump nadal dzieli Amerykanów. W tym momencie, w 2009 roku, Barack Obama miał ponad 80% poparcie, kiedy George Bush zbliżał się do inauguracji, miał prawie 70% poparcie. Natomiast poparcie dla Donalda Trumpa w tej chwili wynosi 40 parę procent, negatywnych ocen ma 55. Te kontrowersje są ogromne i związane z zapowiedziami w polityki zagranicznej i z tym, co zamierza zrobić ze spuścizną Obamy, z tymi wojnami twitterowymi, które prowadzi. I z zapowiadanym bojkotem ze strony polityków Partii Demokratycznej. Prawie ponad 30 kongresmenów, demokratów zapowiedziało, że na znak protestu nie weźmie udziału w inauguracji Donalda Trumpa. No właśnie, to mówiłeś o tym, że to będzie taka skromniejsza inauguracja, no ale będzie się na pewno działo, bo i te protesty, i te bojkoty. To poparcie, o którym także mówiłeś, nie jest zbyt wysokie w porównaniu z poprzednimi prezydentami, a są tacy, ale to też oznacza, że oczekiwania wobec Donalda Trumpa są mniejsze, wobec Baracka Obamy były gigantyczne i większość Amerykanów jest przekonana, że nie spełnił tych wielkich oczekiwań. Wobec Donalda Trumpa poprzeczka jest niższa, niżej ustawiona, więc być może to nawet lepiej dla przyszłego prezydenta. Ale domyślam się, że jest też grupa ludzi, którzy nagle polubili pana przyszłego prezydenta. No tak, Donald Trump wygrał wybory. Ameryka jest podzielona. Dziesiątki milionów Amerykanów i to popiera Donalda Trumpa, jego program czy jego zapowiedzi. Ba, to zaangażowanie w kampanię Donalda Trumpa było dużo większe i oddanie zwolenników Donalda Trumpa swemu kandydatowi było dużo większe niż zwolenników Hillary Clinton. Także oczywiście to setki tysięcy ludzi wezmą udział w tej inauguracji. Będą w dużym stopniu mieszkańcy prowincji, którzy głosowali na Donalda Trumpa. Przyjedzie grupa kilkuset harlejowców, którzy już powiedzieli, że jeśli okaże się, że będą manifestacje i dojdzie do próby zakłócenia inauguracji, to oni stworzą tak zwany mur mięsa, jak się wyrażają, to znaczy staną po prostu i zablokują swoimi w większości potężnymi ciałami dostęp przeciwników do uroczystości. Ciekawie zapowiada się to, co będzie się działo w piątek. Mówiłeś troszkę o polityce międzynarodowej i teraz chciałbym do tego przejść, bo tak też rozmawialiśmy o tym, że może być tak, że Donald Trump opowiada różne rzeczy w kampanii wyborczej, a kiedy już będzie wiadomo, że będzie prezydentem, to trochę się zmieni ta retoryka. No ale czytamy dzisiaj na pierwszych stronach polskich gazet: Trump niszczy Unię, Trump rozbije Unię Europejską. W pierwszym wywiadzie dla europejskich mediów wieszczy rozpad Unii, cieszy się z Brexitu, NATO uznaje za przestarzałe i sugeruje zniesienie sankcji nałożonych na Rosję. Tu się nic nie zmieniło. No, niewiele się zmieniło. Niektóre wypowiedzi nawet mogą bardziej niepokoić. Myślę, że stwierdzenie, że w tej chwili rozbija Unię, no to trochę za dużo powiedziane. Niektórzy nawet uważają, że to jest taka pozycja negocjacyjna Trumpa, że krytykuje NATO po to, żeby członkowie NATO więcej płacili do wspólnej kasy, że krytykuje Unię, bo uważa, że ta instytucja powinna zmienić zasady funkcjonowania. Trudno powiedzieć. Natomiast bez wątpienia ci, którzy liczyli na to, że po wyborach Trump stanie się politykiem, prezydentem głównego nurtu republikańskiego, absolutnie absolutnie nie mieli racji, są rozczarowani. W tej chwili jest głęboki rozdźwięk pomiędzy tradycyjnym republikańskim nurtem w polityce zagranicznej, w kwestiach bezpieczeństwa, a częścią obozu Donalda Trumpa. Trudno powiedzieć, jaka to będzie wypadkowa, dlatego że przyszły sekretarz obrony, czyli szef Pentagonu, generał Mattis, czy nawet przyszły sekretarz stanu, czyli minister spraw zagranicznych Rex Tillerson, ich wypowiedzi są dla nas uspokajające. Natomiast wygląda na to, że te poglądy i to, co wierzy Donald Trump, jest zgodne z tym, co mówił w czasie kampanii wyborczej. Mnie te wypowiedzi nie zaskakują, bo pamiętam, jak kiedyś w czasie jednej z debat prezydenckich zapytany o Ukrainę powiedział, że to nie jest sprawa Stanów Zjednoczonych, że Ameryka jest wykorzystywana przez kraje europejskie do załatwiania spraw, których nie powinna się aż tak bardzo wtrącać, że tak naprawdę jest to problem Niemiec i sąsiadów Ukrainy. Także mnie tego rodzaju wypowiedzi nie zaskakują. No i to dzisiaj na przykład w amerykańskiej prasie, w amerykańskich mediach było sporo też tego typu wypowiedzi, że no, co się tak naprawdę dzieje. Donald Trump odchodzi od tradycyjnej amerykańskiej polityki zagranicznej, od wspierania filarów amerykańskiej polityki zagranicznej. Natomiast zwolennicy Donalda Trumpa mówią, że no, tym instytucjom przyda się wstrząs, że to są na razie tylko słowa i że tak naprawdę w praniu okaże się, czy już po tym, jak zostanie prezydentem, okaże się, co z tego wszystkiego będzie wynikać. To jeszcze jedna rzecz. Amerykańscy żołnierze w Polsce, kilka dni temu obserwowaliśmy przyjazd. Czy w Stanach Zjednoczonych mówi się w ogóle o tym? Tak, zresztą Pentagon zaprosił na te uroczystości w Polsce i na sam przejazd żołnierzy amerykańskich do Polski amerykańskich dziennikarzy, także relacje pojawiły się w głównych stacjach telewizyjnych, stacjach informacyjnych, w amerykańskim radiu publicznym słyszałem relacje z żagania, z powitania amerykańskich żołnierzy, także tak, Amerykanie dowiedzieli się, nie jest to główna wiadomość w amerykańskich mediach, no ale nie sposób ją ominąć. Zresztą sama sprawa rozlokowania amerykańskich żołnierzy w Polsce budzi trochę u Amerykanów kontrowersję. Sam o tym się przekonałem, bo nie dalej jak dwa dni temu znajoma Amerykanka zapytała mnie, no a co Polacy myślą i co Polacy mówią o tych żołnierzach amerykańskich, którzy do was właśnie przyjeżdżają. Ja powiedziałem, że w większości się cieszą wobec tego, co robi w ostatnich latach Rosja. Na to znajoma powiedziała mi, że miała spór z koleżanką, która jest zwolenniczką Donalda Trumpa, która była przerażona tym, że Barack Obama wysyła do Polski żołnierzy i krzyczała, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, odchodzący prezydent Stanów Zjednoczonych jest nieodpowiedzialny, bo chce wywołać trzecią wojnę światową. Także to budzi emocje u Amerykanów. Zresztą prezydent Barack Obama, tak to przedstawiała amerykańska prasa w grudniu, kiedy decyzja o przyspieszeniu rozlokowania tych wojsk w Polsce zapadła. Ta decyzja była przedstawiana jako przyspieszenie przed inauguracją Donalda Trumpa, że Barack Obama chciał jakby postawić Donalda Trumpa przed faktem dokonanym, by tej decyzji nie mógł zmienić. Także Amerykanie wiedzą i w zależności od tego, jakie mają poglądy polityczne, co sądzą, tak to oceniają. Na pewno nie jest tak, że Ameryka, cała Ameryka popiera tę decyzję. Dziękuję bardzo. To Marek Wałkuski z Waszyngtonu w piątek za przysiężenie nowego prezydenta Donalda Trumpa. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To Trójka, za 13,5 minuty będzie siódma. Bruce Springsteen. Za 11 minut będzie siódma. Zaszeleściła prasa, czyli Krystian Hanke. I na początek ostrzeżenie, jak donosi Super Express. Znowu jakoś się ułożył na początku, ale tylko jedno zdanie. Jak ostrzega Super Express, Doda kupiła broń. Może dla kogoś to ważna informacja, więc od razu przekazuję dalej. Okay. A co poza... No już, wiedziałem, że się zainteresujesz. No, kupiła, to kupiła. No. Jaką? No dobrze. Co dalej w gazetach? Otóż, no, najpierw kolej. Dobrze, niech będzie, że kolej. Wspólne bilety na pociąg i autobus. Przewozy regionalne, największy polski operator kolejowy po raz pierwszy odnotowały zysk. Kolejne etapy rozwoju spółki to zakup i modernizacja pociągów oraz, uwaga, utworzenie wspólnego z przewoźnikami autobusowymi zintegrowanego biletu. To bardzo ciekawa rzecz. 50 milionów taki zysk. O tym informuje dzisiaj Gazeta Codzienna. Komunikacja zintegrowana miejscami już działa na Dolnym Śląsku. Jeden bilet obowiązuje na przejazdy kolejami dolnośląskimi oraz komunikację miejską w Bolesławcu, Legnicy czy Wałbrzychu. Trochę takich przykładów jest i w Krakowie, i w Mazowszu, ale ma być więcej. No i bardzo dobrze. Niech będzie więcej. O kolei także pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna, ale tutaj nieznacznie gorsze informacje. Wielka reprymenda dla PKP. Bruksela traci cierpliwość. Na półmetku unijnej perspektywy na inwestycje kolejowe wydaliśmy tylko 4 z 66 miliardów złotych. Ministrowie będą się dziś z tego tłumaczyli przed Komisją Europejską, a ta już wykluczyła ewentualne przesuwanie pieniędzy, pisze Dziennik Gazeta Prawna. O Komisji Europejskiej także na żółtych stronach, czyli w Gazecie Prawnej. Komisja Europejska przykręci nam grzejniki, czytamy. Pompy ciepła, bojlery, systemy klimatyzacyjne i inne popularne urządzenia będą musiały zużywać mniej energii albo znikną z rynku. Dla wszystkich tych urządzeń Unia ustaliła nowe normy zużycia prądu, a także emisji do atmosfery dwutlenku azotu. W dokumencie są one ujęte w formie technicznych wskaźników efektywności energetycznej. Nowy sprzęt pochłaniał będzie o prawie 10% energii mniej niż ten produkowany obecnie, a więc bardziej energooszczędny i bardziej przyjazny dla środowiska. Taki ma być sprzęt w pożarówkach i odkurzaczach teraz. No właśnie, pompy ciepła, bojlery, systemy klimatyzacyjne i inne popularne urządzenia pod lupą Komisji Europejskiej, pisze Dziennik Gazeta Prawna. No to teraz jeszcze będzie o więzieniach. O więźniach i o funkcjonariuszach więziennych. Najpierw o tych pierwszych. Skazani nie tylko będą pracowali, ale również podniosą swoje kwalifikacje zawodowe jeszcze w trakcie odsiadywania wyroku. Dzięki temu skazany po wyjściu na wolność będzie miał większą szansę na powrót do normalnego życia z dali od ścieżki przestępczej. To jest efekt programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 111 milionów złotych na to przeznaczono. W kursach uczestniczyć będą osoby, którym do końca wyroku pozostały maksymalnie 2 lata, donosi Gazeta Polska Codziennie. Rzeczpospolita pisze o tym, że około 200 więzienników z rekordowym stażem, powyżej 30 lat, o taki staż chodzi, będzie wysyłanych na emeryturę. Mają zrobić miejsce dla młodszych, którzy narzekają na brak możliwości awansu. To także sposób na pozbycie się z szeregów tych, którzy przyszli do pracy w czasach PRL-u jeszcze, a eksperci już przestrzegają, że odejdą najlepsi. Paweł Moczydłowski, były szef więziennictwa, mówi: młodzi nie mają misji, konfrontują się z więźniami, demonstrują ignorancję i roszczeniowość. To tragiczne decyzje. Jeśli utraci się wartościowych ludzi mających unikalne doświadczenie, to może mieć to fatalne skutki. Czytamy w Rzeczpospolitej. No i na koniec jeszcze kebab, prawdziwy kebab prawdziwego Polaka w Lublinie. Pewnie Państwo słyszeli o tej historii. Informatyk z Lublina otworzył taki kebab i uwaga, ma już zgłoszenia od chętnych, którzy pod tym samym szyldem chcą otwierać bary w innych miastach. Dostał oferty franczyzy z nadmorza, z Wielkiej Brytanii. Nie skrywa i nie ukrywa, że marzy mu się otworzenie marki znanej w całej Polsce. Nie jest rasistą, podkreśla to. Każdy klient jest dla niego ważny. Choć język, którego używa, denerwuje i niektórych oburza. No ale o tym, jak kebab odzyskał godność w Lublinie i dlaczego ten kebab jest dobry, bo tutaj jest sekret jeszcze w przyprawach, które poznał od Syryjczyka właśnie i sam zmodyfikował pod gust Polaka. Też w tym tekście w Gazecie Wyborczej Państwo znajdą. To Krystian Hanke. Urywki z kalendarza. A dziś do kalendarza zagląda Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. 84. urodziny obchodziłaby dziś piosenkarka Dalida, która uroczo śpiewała parole, parole, parole, czyli słowa, słowa, słowa. A te potrafią sprawiać wiele kłopotu i to pod każdą datą. Nezahula Coyotel to nazwa diecezji, której biskup Gonzales przyszedł na świat 17 stycznia 1927 roku. Pewnie w Meksyku radzą sobie z tym wyrazem bez problemu. Ale jak komuś w El Tercer Programa de la Radio Mexicana przychodzi dzisiaj informować, że to kolejna rocznica traktatu Mieszka Cieszyńskiego z Wacławem Czeskim, to się robi jednak nieco pod górkę.